پرسیدن صدیقه از پیامبر که سر باران امروز چه بود. گفت صدیقه که ای زبده وجود، حکمت باران امروزین چه بود؟ این ز بارانهای رحمت بود یا بهره تهدید است و عدل کبریا؟ این از آن لطف بهاریات بود یا ز پاییزی پر آفات بود؟ گفت این از بهر تسکین غم است که از مصیبت بر نژاد آدم است. گر بر آن آتش بماندی آدمی، بس خرابی در فتادی و کمی. این جهان ویران شدی اندر زمان، هرس ها بیرون شدی از مردمان. استن این عالم جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. هوشیاری زان جهان است و چو آن غالب آید، پست گردد این جهان. هوشیاری آفتاب و حرص یخ، هوشیاری آب و این عالم وسخ. زان جهان اندک ترشح می رسد، تا نقرد در جهان حرص و حسد. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نی هنر ماند در این عالم نه عیب. این ندارد حد سوی آغاز رو، سوی قصه مرد مطرب باز رو.